دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت کیسے حاصل ہو؟ اللہ اللہ، دیکھو استقامت کے لیے اپنے بڑوں کی اطاعت بہت ضروری ہے. اگر آپ اپنے نگران پر، ذیلی نگران پر، تحصیل نگران پر تنقیدیں کرتے رہیں گے تو اس کی نحوست آپ کو مدنی ماحول سے دور کرتی چلی جائے گی. تو حسن ظن کا جامہ اپنے دل کو پہنا دیں گے تو اللہ کرے گا تو استقامت آپ کا مقدر بن جائے گی. پھر یہ کہ کام کرتے رہنے سے بھی استقامت ملتی ہے. اب کام کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے تو اب عادی ہو جائیں گے کام کے. اور دعوت اسلامی آپ کی زندگی کا ایک مطلب جزء لا ينفق ہو جائے گا، یعنی ایسا حصہ بن جائے گا کہ جو کبھی جدا ہی نہ ہو سکے. تو یہ جو کام کرتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے. جو کام نہیں کرتے آپ دیکھو وہ آتے ہیں جاتے ہیں بھاگتے ہیں، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے. اور جو کام کرتے ہیں ان کو آنا ہوتا ہے. ذیلی نگران یا نگران کبھی بھی چھٹی نہیں کرے گا جو کام کرتا ہوگا دعوت اسلامی کا. اس کے بہت مطلب اسباب ہوں گے. کبھی اس مارے آ جائے گا کہ یار میں نہیں جاؤں گا تو اسلامی بھائی ٹوٹ جائیں گے. کبھی مطلب اس مارے جائے گا کہ یار میں نہیں جاؤں گا، سب پوچھیں گے کہ یار بیمار ہو گئے تھے آپ آئے نہیں، تو آج سستی بھی ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں یار چلو چلتے ہیں. یعنی یوں مطلب اس کے استقامت کے اسباب ہوتے رہیں گے. پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ مدنی ماحول میں استقامت دے، کہ یہ مر کر بھی دعوت اسلامی کا ماحول ہم سے نہ چھوٹے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.